Bona tarda, són 8:15 i esteu escoltant Ràdio Metropol. Les gestes són aquells fets que acaben passant a formar part de la història per la seva espectacularitat, l'esforç i la defensa d'uns ideals davant de qualsevol entrebanc que es pugui trobar en el camí. I les gestes les fan els herois, uns herois que en certes ocasions ja ho són abans de fer el que tothom s'espera que facin, perquè la gesta que se'ls demana ja ha quedat superada per tantes altres que han demostrat amb la seva vàlua. Avui és dimecres 28 d'abril de 2010, el dia de la remuntada, i qui us parla, Albert Segura. I avui és 28 d'abril, que per qui no ho sap, avui es juga un partit crucial en el que és la història del Barça de Pep Guardiola, després d'un resultat tan advers com el que es va trobar en l'anada de la semifinal de Champions contra l'Inter de Milà, amb un resultat molt negatiu de 3-1 favorable a l'equip local que era l'Inter de Milà. Avui per parlar de tot plegat ens acompanya el director d'Esport Català, Albert Hernández. Bona tarda, Albert. Bona tarda. L'Esport Català és un mitjà que principalment fa seguiment d'esports de tot Catalunya, però també molt concentrat a Barcelona, i avui hem volgut parlar amb el seu director, amb l'Albert, per analitzar una mica quines són les possibilitats que té ara mateix el Barça de poder-se classificar per la final de la Champions. Primer de tot, Albert, tu ho veus clar o està complicat a hores d'ara? Home, realment s'està acumant un ambient molt important i de molta pressió, i que això està engrescant molt a la gent. I això dona moltes ales, sobretot a l'equip, que diguem que pot tenir un plus més sobre el camp. Ara, potser estadísticament pel tema dels resultats i tirant de matemàtiques i de més, potser l'Inter té una mica més, però amb el factor afició, factor joc d'equip, les grans nits al Camp Nou i aquestes coses, potser 50-50, diria jo ara mateix. I Albert, al voltant, parlant d'aquest optimisme que hi ha, creus que això és contraproduent o realment és això, donar ales a l'equip i el deixa tirar endavant? Home, això se't gira en contra o tot el contrari, no sé. Jo crec que si el Barça passa, serà molt més que l'any passat amb el gol d'Iniesta a Stamford Bridge. Si el Barça no passa, home, tot aquest optimisme se't pot girar en contra, i clar, el Barça encara ha de jugar a la Lliga i no sé si ho pot acabar acusant, i el que prometia una gran temporada pot acabar amb una temporada no sense títols, però a aquesta recta final no sé si ho pot acabar acusant. Clar, potser s'està precipitant massa en injectar molt d'optimisme a aquesta eliminatòria, i si les coses no surten com la gent vol o es pensen, doncs potser se'ls gira en contra de cara a aquest poc més que queda de competició. És que precisament el partit d'avui és molt important, però cal recordar-ho, el Madrid, gràcies a l'últim gol de Kaká dissabte passat davant de l'Almeria, va aconseguir tornar-se a situar a tan sols un punt del Barça, i aquest proper dissabte tenim un partit molt important contra el Villarreal, que realment allà potser la Lliga es juga en aquell partit, és a dir, depèn de com sortim de tocats dimecres, segurament dissabte podríem estar pitjor encara, oi? No, clar, és que és això, el Barça és el mateix que va passar just al cap de setmana després del Bernabéu. Quan després de jugar al Bernabéu, semblava que el Barça ho tenia tot. Tenia Lliga, tenia l'eliminatòria de l'Inter d'anada molt encarat, i una setmana després, doncs, les coses han canviat. El Madrid està a un punt i ara, el que deies, el gol de Kaká és allò que fan, que diuen molt a Madrid, l'espíritu de Juanito. Sí, l'espíritu de Juanito, sí. Que el coratge, el punt d'honor aquest del Madrid, que sense fer un joc brillant, sense fer res de l'altre món, doncs s'aboca a la porteria a visitar, i fins que no marca no paren, i això és el que té el Madrid, que sense fer res, doncs, ara cal dir que també Barça i Madrid em sembla que són, no sé si són 87 i 88 punts, o 86 i 87 punts, que de totes maneres és una bestialitat. És la millor marca de la història. Sí, per això. Molt bé, Albert. I ja per acabar, un pronòstic per al resultat d'aquesta nit. Mira, et diria que la primera part seria 1-0 a la primera part, i a la segona es tornarà tot boig i acabarà amb un 4-1. Amb un 4-1, eh? Sí. Mira, de moment el teu resultat ens classificaria per anar a Madrid, que crec que més que la Copa aquest any el que ens fa il·lusió als culers és aixecar-la al camp del Real Madrid, al Santiago Bernabéu, eh? Home, evidentment, i jo crec que un cop a la final el Barça s'ha de fet d'Arsenal, s'ha de fet d'Inter, és a dir, ha tingut un camí complicat, i ara la final tindrà bastant accessible, no serà com l'any passat amb el Manchester, que era un rival més dur. jo crec que el Barça ja tindrà... Si passa, és campió d'Europa. Doncs a veure si és veritat. Albert Hernández, director de l'Esport Català, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a Ràdio Metropol i esperem que els teus pronòstics es facin realitat. A vosaltres, bona nit. Vinga, adéu-siau. I davant d'aquest partit, que queda més o menys una hora perquè comenci, o no queda ni una hora, gairebé pràcticament, el partit de l'any podria anomenar-se, hi ha molts fenòmens que s'han envoltat al voltant, que s'han creat al voltant del Futbol Club Barcelona, que van molt més enllà del que ha fet el club. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Tu em sembla, Norma, que avui et quedes veient el partit a casa, no? També? A casa, perquè no tenim entrades, així que ens quedarem a casa, però molt pendents de la tele, eh? I tant, molt pendents de TV3 i de la retransmissió de Joaquim Maria Puyol per Catalunya Ràdio. Sigui com sigui. El que sí que s'ha creat aquest dia, aquests dies, ha estat aquest ambient on hi han participat jugadors, directives, tothom hi ha fet la seva cullerada, però el que ha estat més fort ha estat l'ambient que s'ha generat de manera paral·lela a través dels aficionats. Doncs sí, perquè a través dels mitjans de comunicació, a través de les xarxes socials, una mica a través de tota la societat catalana, el que s'està fent és fer pressió sobre l'equip visitant, en aquest cas l'Inter de Milà, i sobre aquest partit perquè el Barça surti al Camp Nou amb totes les forces possibles i tota l'energia positiva possible per tal de guanyar el partit i aconseguir el resultat que necessita, que recordem que no val amb que guanyi, sinó que doncs, hem de sumar aquests punts una mica complicats. Sí, seria 2-0, seria 4-1 o 8-2, és a dir que malament, molt malament. 8-2 ho veig una mica complicat. 8-2 és increïble, esperem que no haguem d'arribar a aquest punt. Sigui com sigui, aquest dilluns Gerard Piqué s'encarregava de posar llenya al foc amb unes declaracions que des de Milà, des d'Itàlia, no es van prendre massa bé, perquè textualment demanava que la pressió que hi hagués al camp fes que els jugadors de l'Inter de Milà desitgessin o arribessin a odiar la seva professió. Doncs sí, Piqué demanava que, sisplau, el Camp Nou fos el millor Camp Nou de la història i que tots els aficionats es bolquessin amb el Barça, deixessin de banda aquest pessimisme culer que durant tota la història del club doncs, ens ha acompanyat i que, segons Piqué, en els darrers 10 anys ha desaparegut una miqueta. Així que deia que, sisplau, que el culer pessimista es quedés a casa i que arribés al Camp Nou, que arribés a veure el partit, a transmetre energies positives, tot aquell culer optimista, amb ganes de veure que el Barça arribi a aquesta final de Madrid. I sobretot el que demanen és que no quedi cap seient lliure, de manera que si en el cas, en el supòsit que hi hagi un culer que tingui carnet del Barça i aquell dia no pugui, és a dir, avui, no pugui anar al camp, animar el seu equip, que posi les entrades al seient lliure o que li dongui el carnet a algú altre perquè puguin ocupar totes les places i que el màxim soroll que es pugui crear, la màxima pressió, aquest macromosaic que es vol fer amb les banderes, les bufandes i les cartolines que repartiran, pugui suposar una imatge tan impactant que els jugadors de l'Inter no tinguin una altra cosa més per fer que sucumbir. Sí, jo no sé si tot això doncs, finalment sortirà efecte o què, però la intenció és el que compta, com es diuen aquests casos, i esperem que amb tot això doncs, finalment el Barça aconsegueixi guanyar. Tot i això és complicat, ho hem de dir, però nosaltres des d'aquí doncs, ho esperem. Mm-hmm. Li hem demanat a l'Albert que faci la seva porra, ara et demanem a tu, Norma, que pronostiquis un resultat que esperem que sigui favorable pel Barça. Bé, doncs jo el 2-0 el veig complicat. Veig complicat que no marqui un cap gol. Jo crec que serà un resultat en el que quedarem en empats i anirem a penals. Em diuen gafe. Sí, noia, no fotem, que vaya nervis. Ho veig difícil, ho veig difícil. Si hagués de ser una porra, potser el més viable seria el 2-0, però és que crec que és pràcticament impossible que no marquin ni un sol gol. Tot i que, bueno, no sé, potser Valdés està molt inspirat i supera tot. Esperem que sí, perquè recordem no tenim Puyol, però tenim Gerard Piqué. A veure si Piqué ens ajuda que no arribi cap gol dintre de la porteria. Aviam. Doncs Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve, esperem que una mica més campions que avui. A veure, perquè si no agafareu tots una depressió, què? Jo ja et dic que sí. Mare meva, ni estatut ni res, No, ni estatut ni constitucional ni... Mare de Déu, els catalans estem ben fotuts. Només el Barça i el Barça, En fi. Norma Vidal, fins dimecres. Vinga, adéu. I seguim parlant del Barça en aquesta jornada d'avui, dimecres 28 d'abril, que pot ser gloriosa, amb en Sergi Calle. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Parlem amb en Sergi, que per cert, a ell no li agrada el futbol, però en fi, ja ens ha deleitat amb aquesta música de fons, que Sergi, exactament què és? Això és la banda sonora de Rudy, que és una pel·lícula d'aquestes d'esports americanes, de superació personal. És una persona que supera totes les seves adversitats i aconsegueix sortir-se amb la seva. Mm-hmm. Perquè avui em sembla que farem una mica paral·lelisme del món del cinema i l'esport. Sí, bàsicament perquè m'ho vas demanar, eh? Sí, bàsicament, perquè avui és un dia molt especial, Sergi, de tu que tant t'agrada el futbol i l'esport i aquestes coses, eh? No, però de fet és una de les meves debilitats, aquest tipus de pel·lícules. Sí que és veritat, perquè recordo que ens vas explicar, quan es va estrenar Precious, que deies que aquestes pel·lícules de superació personal a tu t'agradaven, t'arribaven i et feien fins i tot sortir alguna llagrimeta allà per l'ull. Sí, és una tipus de pel·lícula que dius, aviam, l'estic veient, veig on hi ha els errors, veig on m'estan enganyant la trama i el guió i veig els trucs, però tu m'enganxa, ho sento. Uh-huh. I avui ensenyarem en els esports, suposo que has fet un rànquing, no? He fet un rànquing, bueno, un rànquing no, he fet una llista. Una llisteta. Bàsicament, bueno, una mica de tipus de pel·lícules d'aquestes, eh? Sobretot el que abunda són com aquesta de Rudy o Los Titanes o aquestes coses, és a dir, pel·lícules de cinema i pel·lícules sobre futbol americà, no? Uh-huh. Evidentment, la majoria del cinema que veiem ve dels Estats Units i allà doncs són molt de l'esport i clar, més esport que el futbol americà no era cap. Sí. Però també n'hi ha de béisbol, però són diferents, perquè ja funcionen diferent. Ja el tipus d'estratègia i el tipus de relació amb els companys ja no és tan marcada. Uh-huh. A mi amb el futbol americà dona molt. I la persecució, i les últimes llardes, i no sé què, i la càmera lenta, i la música aquesta. Si Guardiola hagués vist Rudy, hauria posat aquesta música en lloc de la de Coldplay. Bueno, encara tenim temps per posar cançons, eh? El que queda de Lliga, i qui sap si la final de Madrid? Cansat ja del Barça, tio. Bé. Bueno, en fi, pel·lícules de futbol americà, sobretot Los Titanes, és una que es va estrenar, que deu fer 6 o 7 anys, aquella estava molt bé, molt bé, el Washington. Uh-huh. També els protagonistes superaven les seves rivalitats culturals i socials i racials i aconseguien guanyar la Lliga, no sé si era la Lliga Universitària o no sé, coses d'aquestes. Uh-huh. Sí, sí. Què més? Després, clar, hi ha una vessant que és així com infantil, del tipus Somos los Mejores, però aquesta no m'interessa gaire. I em sembla que era d'hoquei sobre gel. Sí. Em sembla recordar, eh? Clar, és que hi havia Somos los Mejores, que era d'hoquei sobre gel, i després hi havia una altra que es deia Pequeños Gigantes, uh-huh. Que era com la versió infantil, bueno, era de futbol americà, també. Sí. Aquestes no interessen, perquè amb nens no funciona, perquè com que ja sabem que guanyaran el partit al final de la pel·lícula... Sí, això és veritat. Després no hi ha evolució dramàtica. Uh-huh, clar. No hi ha tensió, no hi ha, ja saps què passarà. Són més divertides, però són diferents. Uh-huh. Vull rescatar un parell de coses així friquis, perquè si no seria la meva secció. Un és Los Búfalos de Durham, que sorien Kevin Costner i en Tim Robbins, però eren superjoves, no faria molt divertit. També de futbol americà? Sí, no, aquesta de béisbol. Béisbol. Que són ells dos, que, bueno, no sé, bàsicament s'atabalen molt a l'hora de disparar i tot això, i tenen com una mena de coach, una mena d'entrenadora, que els usen d'Arendon. I jo què sé, per exemple, un el té sense sexe. Diu, no, tu, mentre no tinguis sexe, jugaràs bé, coses així. Uh-huh. I després n'hi ha una altra, que també molt divertida, molt dels 80, que es diu Una mujer en la liga, no sé si l'has vist. No em sona. És una que sortia en Tom Berenger, en Charlie Sheen, Wesley Snipes, també superjoves tots. Déu-n'hi-do. Charlie Sheen o Martin Sheen, has dit? Charlie. Déu-n'hi-do. El fill. Sí, el fill. I era molt divertida perquè és una dona que compra un equip de futbol, de béisbol, que va fatal, i el que vol la dona és que perdi per vendre o no sé què, un rotllo així. I ells s'enteren i a partir d'aquí comencen a jugar superbé per putejar-la. Uh-huh. I està molt bé, és molt divertida. Al final suposo que s'acaba lligant algun dels jugadors, no? No, perquè és una mala pècora, eh? Ah, molt bé. No, però sí, però bueno, és divertit, perquè entra allà al vestuari i estan tots allà despullats i amb la cara, aquesta tia, què ha fet? Està molt bé aquesta. Després vam fer una segona part que era bastant... Que no estava tan bé. Té tota una tercera, però ara la porria. També són ganes. En fi... Però a mi, les que m'agraden de debò, no són d'esports d'aquests de grup, sinó són les d'arts marcials. Arts marcials. Hi ha dos subgèneres, futbol americà i arts marcials. Arts marcials, la mare de totes les pel·lícules és Rocky. Uh-huh. Rocky la primera és molt bona, recordeu. Sí, i tant. Fa poc la van tornar a fer pel cinema. Bueno, sí, però vull dir la primera. Sí. No, però que la van tornar a reeditar al cinema en so remasteritzat i no sé quina història. Al cinema? Sí, tant i tant. Bueno. Fi. No sé, no fa massa. Abans que traguessin l'última... Fa massa, fa 20 anys. Fa 20 anys que la van fer, no? No, però Rocky està molt bé, perquè és aquell jove de barri que no té diners, que treballa allà a la càrnica i s'entrena per ser un lluitador i al mateix temps aconsegueix la noia, però el pare de la noia no vol que estigui amb la noia i és super emocionant aquella pel·lícula, és molt maca. Uh-huh. És molt bonica. Però si tu dius, jo m'ho crec. I després, per sobre de tot, i per això acabo, una pel·lícula que es diu The Fighter. Uh-huh. Aquesta la vaig veure a Sitges. Aquí ni s'ha estrenat, ni s'estrenarà, ni en DVD, ni al cinema. Bé, aquesta. La busqueu com pugueu i la veieu. Està aquí, podeu leer. Molt bé, doncs el buscarem. I va, no, espera que l'explico de què va. Ah. Va donar, és una mica com quiero ser como Beca, Karate Kid, ¿vale? Ah, excel·lent. És una noia que és musulmana i vol, bueno, li agraden les arts marcials i això, i d'amagat de la família, va al gimnàs i practica i lluita, tot això. Però, clar, la família s'entera i diu, home, no pot ser això, no sé què, això és cosa d'homes, les dones han d'estar aquí, i clar, i aquesta noia, doncs això, trenca també totes les fronteres entre... Tampoc les trenca del tot, però està molt bé, perquè parla d'aquest debat, no? De l'individu, amb la societat, amb la cultura, amb la família, està molt bé. I aquesta, la Jordi, i em va fer plorar allà, no plorar, però saps allò que m'emociona en aquestes pel·lícules. És molt raro, Sergi. Hem sortit i tothom deia, vaya mierda de pel·lícula, això és Karate Kid, vaya mierda. I escolta una cosa, parlant d'emocions, tu què creus, que aquesta nit el Barça passa o no? Jo què sé, jo no sé res, tio, jo no sé res de futbol. Va, digues que sí, que així ens poses contents a tots. Sí, tio, va, a Rudy, vamos allà. Ah, per cert, no he parlat de Rudy. Rudy és una pel·lícula d'un noi que vol ser jugador d'un equip de futbol molt important i el tenen allà com a, bueno, el 20è suplent, saps? El xico de les toalles, gairebé. I es passa tota la pel·lícula dient, va, dejadme, hoy sí, hoy jugaré i tal. I al final de la pel·lícula el deixen jugar i és molt emocionant i sona aquesta cançó. Que maco, Sergi, la veurem tots, eh? No, veieu, és bona, aquesta. La mirarem, la baixarem. Per Telecinco, ja t'es tranqui. Escucha, Rudy, què passa aquí? Doncs molt bé, Sergi, ens veiem dimecres que ve. Molt bé. Potser una mica més contents que aquesta setmana, eh? Fins aquí la meva secció esportiva. Apa, que vagi bé, Sergi. Tarda. No t'acostumis, eh, tampoc. Ja veurem què porto la setmana que ve. Vinga, adéu. Adéu. Perdre va ser molt dur, ja ens veiem a Madrid. Sentir parlar a Sergi de futbol és complicat, amb qui no és tan complicat és parlar amb la Laia, perquè en el fons també li agrada i és molt culer. Laia Llobet, molt bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Molt bé, que per cert, la cançó que sentim de fons és una campanya que ha posat en marxa TV3 per fer més seguiment del que és aquesta semifinal i tot orientat per anar directament al Santiago Bernabéu a jugar a la final del 22 de maig. Sigui com sigui, Laia, l'afició s'ha bolcat per tal de donar tot el suport màxim als seus jugadors. Sí, és Albert, la veritat. Mira, de moment tenim el que has dit tu de la cançó de la remuntada, no? Volem remuntar, volem arribar al Bernabéu. Com? Què es demana? Es demanen moltes coses i bàsicament és suport. Suport de quina manera? Anem a veure, Albert, apunta, perquè això és important. Sí, apunto. Espera que agafo boli. Aviam, digue'm. Primer de tot, si anem a veure el Barça en el Camp Nou, anar amb la samarreta posada, amb bufanda, amb tot el que sigui del Barça per donar suport, i ser-hi a partir de les 8 ja per estar fent caliu allà donant suport. O sigui, d'aquí pocs minutets. Exacte, d'aquí una soneta, bueno, no sé, nosaltres ja ens queda lluny, no? Però sí, sí. Anar allà i que estigui, la gent que estigui allà, que l'estigui vivint, que estigui allà cridant, cantant i donant el màxim suport. D'altra banda, els jugadors seran acompanyats, hi haurà una desfilada, una caravana de motos, de bicis, del que sigui, tot per escortar els jugadors fins a l'estadi. D'altra banda, s'ha fet suport des de diversos punts, és a dir, hi haurà un mosaic de 900.000 cartolines amb els colors del Barça i amb la senyera que cobrirà tot el camp. Déu-n'hi-do. Una figura d'un aficionat del Barça aguantant la bufanda, vale? Més coses, es repartiran pegatines, aquestes de no, ens deixarem la pell, no? Sí, sí, sí, ja es va fer en el partit del Xerès de l'altre dia. Exacte, sí, exacte. Més coses, s'han fet esports de televisió que per donar suport des de les redes socials, de les xarxes socials, perdó, des de Twitter i diverses, des de Facebook s'ha estat donant suport al màxim perquè el Barça es senti recolzat per tota l'afició. És a dir, tenim moltes coses, l'únic que ens falta demanar és que el Barça compleixi. I tant, i tant. Ara falta només que els jugadors es posin les piles. Fa un moment el director de l'Esport Català, l'Albert Hernández, pronosticava un 4-1. Així que esperem que així sigui. Tu quin resultat dius, Laia? És complicat, eh? Mira, jo firmo que guanyin i amb això, mira, jo preferiria que no ens marquessin cap gol. Siguem nosaltres els que marquem i que ells que només mirin, saps? I que ho disfrutem només nosaltres. Ara, si ens marquen, vull aquests 4 gols també, eh? Perfecte, doncs escolta'm. Queda apuntat també un 4-1, jo ja et dic, jo per un 2-0, un 3-0 ja em conformo, però en fi, un 4-1 també el firmo. Exacte, amb el que disfrutarem, són 90 minuts, donen per molt, aviam si tenim sort. Doncs molt bé, ara intentarem saber quina és la previsió meteorològica per aquesta nit al camp, però en fi, si tot continua com ara, em sembla que serà llamps i trons, però des de les grades. Laia Llobet, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, fins dimecres. Fins dimecres, vagi bé. Adéu. Doncs això, dit i fet, Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Veurem llamps i trons a la graderia del Camp Nou? Home, uns quants. Uns quants, uns quants. Però no meteorològics, no meteorològics. No. Aviam, ara queden pocs minutets per les 8, hora en què el club ha concentrat tots els seus seguidors a l'estadi. A partir d'ara i fins a quarts d'11, que és més o menys quan acabarà el partit, quina és la temperatura, quina és la meteorologia que es poden trobar tots els culers que estiguin al Camp Nou aquest vespre? Doncs un temps perfecte, per una nit perfecta, és a dir, caloreta, a hores d'ara encara fa calor aquí mateix a Montcada i a Barcelona també, i vaja, temperatures que rondant els 20 graus, a hores d'ara. Rondant els 20 graus. Sí, a l'hora del partit, uns 20 graus perfectament, és a dir, temperatura perfecta. Per mi els 20 graus són els perfectes, Són ni fred ni calor, és com el zero, però la gent fa la broma del zero, doncs... A part, és una temperatura que tampoc, en un altre cas, potser ens podria haver beneficiat en el cas de tractar-se d'un club que fos no natural del que seria la costa mediterrània, però en aquest cas, al ser un equip de Milà, la temperatura tampoc no jugarà molt a favor nostre, no? No, perquè Milà també, recordem que ciutat mediterrània, fa fred, és més interior, però vaja, que és... Està, diguéssim, el vessant més mediterrani i la temperatura no és que sigui precisament una cosa a tenir en compte a l'hora de jugar. No. Bueno, i a part dels ànims caldejats que tenim ara mateix aquí a Catalunya, de cara al cap de setmana, per fer una mica 5 cèntims a la gent, què ens hi podem trobar? Hi haurà bona temperatura? El temps ens respectarà? Home, doncs sembla que ve una mica de canvi de temps, una mica d'instabilitat i vaja que podrien haver ruixats i fins i tot la temperatura baixa una mica, però vaja, venim de temperatures que déu-n'hi-do, màximes que en algunes zones de Catalunya se l'apropen ja als 30 o l'han superat, els 30 graus. Sí, ahir tot just, o aquesta tarda mateix, marcaven gairebé 24 graus en segons quines zones del Vallès. Sí, molt alta la temperatura, però la veritat s'agraeix, després de tant de fred ja venia de gust, una mica d'estar-se al solet, estar-se a la terrasseta, Albert? Posar una mica la cara, una mica de color a la cara. Sí, que ja toca, tan Casper pel carrer no pot ser això. Doncs molt bé. Bueno, faig la meva porra. La porra, això t'anava a demanar. Sí. Quin és el teu resultat d'aquest partit d'aquest vespre? Doncs jo ja ho vaig dir, jo dic un 4-1. 4-1. Sí. Patint, un 4-1, perquè recordem-ho, seria 2-0, seria 4-1, i en el cas de que l'Inter encaixés dos gols a la porteria de Valdés, llavors ja sí que ens haurien d'anar els 8 gols, i en un partit de Champions 8 gols és una mica utòpic. Massa. Massa utòpic. Esperem que no haguem d'anar tant, Esperem que no, i sort del gol de Pedro a l'anada, que si no... Ai, quins nervis. En fi. Bueno, doncs res, d'aquí 3/4 d'hora, bueno, 1 hora, 3/4 d'hora... Sí. A mossegar-se les ungles, jo ja tinc que no... Vaig amb la mà que sembla que no tingui ungles ja. En fi. Bueno. Xavier Segura, ens veiem dimecres que ve i si pot ser amb aquesta perspectiva de poder anar a jugar a la final al Bernabéu. Sí, pot ser amb el Bernabéu a l'horitzó, que ja toca, ja toca que hi ha masses ganes ja. Sí. Doncs molt bé, Xavier. Vinga. Que hi hagi sort. Fins dimecres, visca el Barça. Adéu-siau i visca Catalunya. Adéu. I fins aquí aquest especial Ràdio Metropol, el programa de la remuntada que us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calli, Laia Llobet i Albert Segura, amb un sol desig quan voltem les 8 del vespre. Que a partir d'ara tothom qui tingui gola cridi, que tothom qui tingui sang a les venes animi, sigui al camp, sigui a casa o sigui al bar, perquè el que nosaltres esperem dels jugadors és el mateix que ells esperen de nosaltres, que no els defraudem. Així que aquesta tarda, l'últim que ens queda per dir és visca el Barça i visca Catalunya. Radio Metropol FM.tk.